أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت ينبت بر الله سبحانه وتعالى Allahu në falenderojmë për e ti falë dhe odzime kërkojmë Salavatet për shëndetit më të mira Bi për nga mberin ton të dashur Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Shok të ti besnik, familjës e ti të ndërshme Dhe gjdo muslimani cili shkon pas rrugës e Muhammedit Më të mira dherë në ditën e fundit të kse bote Të ndëruar vëzhë dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjeratave të ditëve të shtuna Ku jemi drejt përfundimit të vargut Mbi emra dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala Kjo është emri 99 me radh i fundit nga ajetet kuranore, ndërsa neve nga kanë ngele dhe një piesë e emrave dhe cilësive të Zotit të Barek e Vëtjala, të cilat kanë ardhë në hadithin e Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Cili e vëzër dalimin mes ajeteve dhe haditheve si tërsi e muslimanve, në bazë nuk ka dalim. Në bazë nuk ka dalim. Pra ajo që ka vjen Kur'an dhe vjen hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është e njëjtë. Kur themi vjen ajet dhe vjen hadith, e kemi për qëllim hadith atë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shprehur me gjuhën e vet, jo transmetimin. Dhe plot për njerëzve hadithin ju shkon mendja të transmetimin. Supozojmë kështu, që ta kuptojmë çështjen në bazë vetëm si dallim mes ajeteve dhe haditheve. Nëse një ajet zbrat në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ja u lexon pejgamberi alajhi sallallahu alajhi wasallam sahabëve se kjo ajet nuk ka zbrit. Dhe pak më andej ja u kallzon një fjalë vetën sallallahu alajhi wasallam në lidhje me Allahu xhelle xhelali. Tek shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ajo çka është Kur'an dallon me fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vetëm për nga ana e vlerës të thënësit. Sa ajo Zot e kjo rob pejgamber alajhi sallallahu alajhi wasallam. Por se nga dispozita janë barabarta. Nga dispozita janë barabarta. Që do më dhanë, për shembull, emri që ka ardhë në Kur'an i Zotit Gjellë Gjellaluhu, me emri që ka ju ka mësu e pejgamberi alayhi salatu wassalam sahabeve me gjuhën e vetë, pra për shembull, ju ka thanë, pre emrave të Zotit Gjellë Gjellaluhu është edhe El Gjemil, i mirë. Në Kur'an nuk e kije. Në Kur'an me citat nuk e kije. Te sahabët e pejgamberi sallam është njësoj, se Sepse Allahu Gjellale ka zbrit Kur'ani dhe ka zbrit Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që e përmendëm tek fjalë Allahu te bareke ve teala wa dhkuru ni'met Allahi wa ma anzala alaykum min al-kitabi wal hikma. Kujtona librin dhe kujtona Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Porse me kalimin e kohës, me zgjatjen e kohërave dhe periudhave dhe hyrjes së njerëzve të shumë në Islam kanë ndryshuar meselet. Ka ndryshuar tek njerëzit, jo ato në vetveti. Por se muslimani nuk jeton sot me kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj zot këtu e theksojmë dallimi mes emrave të Zotit në Kur'an dhe haditheve që kanë përmendur emrat e Zotit te bareke ve teala, ku është vëzhgjer se në Kur'an nuk diskuton askush. Në Kur'an nuk diskuton askush. Në hadith diskuton. Andaj, deri të ke emur sot që të ta marim e lejnë Allahu të bare kjo e tëra, s'ka musliman të tërtogës që diskutan. Emrat e Zotit Gjellë Gjellë, që do të navinë në hadithet e pejgamberit alayhi salatu selam, ka musliman që i diskutojnë. Nuk i diskutojnë se ato emra nuk janë Zotit, për shkak se pejgamberi s.a.s.m. i ka thënë ato. Jo, po për shkak se rrugët e transmitimit nuk janë njësoj se Kur'ani. Apo, pra nuk ka musliman të tërtokës që e ka mohu në fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pse pejgamberi s'na më ka thonë. Jo. Po për shkak se rruga ka i ka ardhur hadithi ka thonë nuk e besoj. Kjo është dallimi. Andaj do shejhul Islamu te mia nuk ekziston as bidatxhi që thot si thojë pejgamberi sa më nuk e ngoj. Apo, mirë po ku është defekti? Ai thot ty s'ta marr. Kjo është dallimi. Andaj vetë për një dallim deri sot, emra që kemi përmend, këtë kemi cituar me Kur'an. Pas këtë emri, pra se emri të Allahu Gjellu El-Karib, që ka arë tri herë në Kur'an, emra së të t'i marim, me lejnë Allahu të bare kjo e tjara, janë emra që janë vërtetu Allahu Gjellu Gjellaluhu për dalim nga një pjesë e muslimanëve, që ishë janë muëtezilet, edhe janë esharijat, edhe janë maturidit, edhe janë shumë prej fraksioneve të muslimanëve si khavarijët, e kështu me radhë nuk i kanë pranu këto emra, që këse kanë ardhë në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, këtu vëllezër, tani ky emër don shumë për të folë, ne do të shmangemi debatit kelamik që ka ardhë nga se kanë bërë shumë debat për këtë emër të Zotit të Bareke ve Teala, do të mundohemi të fokusohemi të ajo që ka na përket neve si musliman, çka përfitojmë nga ky emër, çka do të mundon ky emër dhe cila është e vërteta e sunetit në emrat e Zotit të Bareke ve Teala. Emri Allahu që e kemi, pra emri i fundit në Kur'an, është emri Allahu Gjellewala El-Karib. I fundit në Kur'an, në këtë vargë, që ne e kemi bo, jo në rënditën Kur'anore. El-Karib është një emër që është bo debat sa ka njerëz. Pse vlezër? Se këtë devijimet që ka ndodhë tek njerëzit është ka këtë emri. Krishterët nuk janë bërë krishterë shkaku pos devimit të emrit. Karib, që do më thonë dhe zër, i afërt. I afërt. Krishterët kanë mendu se Zoti është afru qatë shumë me isën sa ka Himalajnë ataj. Hasha dhe kella. Jehudit kanë mendu se Allahu është afru atë shumë me Uzeirin sa që u bo me Uzeirin një. Arabët kanë mendu që Allahu Gjellë Gjellalu ka fut pjesë vetën në puta. Hasha dhe kella. Andë dhe që e khulishtamu të imi i gjithë dalari njerëzve është e emri Allahut El-Karib. Pse? Se e kanë vut qenjën e Zotit në qenjën e krijesave. Ky debat së shtijoni tani, nga se nëse him këtu, sa va ju ze, adhe nështë ta nuk kuptojnë akur gjapet. Por shkak se është tem shumë e madhe. Tani, bon, kemi të problemin krishterve, kemi problemin jehudive, kemi problemin e putave, kemi problemin atyre dhe se qohen hululije, dhe se të mendojnë se Allahu futet të kevliat. Apo kemi problemin atyre të zëtë kanë thonë se këtë univerzi është Allahu, si që janë Ittihadije, Ibn Arabia i Spanjës, si që li ka thonë se këtë Allahu është këtë univerzi. Hasha vë kella. Apo që janë Gjehmit të zëtë kanë thonë se Allahu është Havaja. Këtë dhe zëtë ku e kanë ngatru njën të emri Allahut El-Karib. Të emri Allahu Gjellora El-Karib. Apo andaj debatët e mloje e ngritë të muslimanët për fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilat pejgamberi ka thënë, Allahu zbret në pjesën e tretë të natës në qiellin e dunjajës. Dhe kjo ka shkaktuar shumë të lashe. Te ka dashka se kanë kuptuar. Andaj këtë këtyre debateve do t'i shmangemi, nga se nuk është tema jon. Tema jon do të jetë çka prej sahabeve, çka prej muslimanëve e el-sunne wal jamaa mbi këtë emër të Zotit te bareke ve teala. Emri Allahu Jellalul Qareeb është emër i madhë dhe zërë, këtë që ka kemi folë dheri sot për e emrave, synohet me arrit hisën nga kjo emër. Që dhe më thanë, robi du të më afru të Zoti. Robi du të më afru të Zoti. Nëse dhe zërë, ma në men këta, këta e kemi theksu shumë herë, dhe të theksojmë vazhdimisht. Nëse informata që ka ne i zotnoj, ilmi, njohja, që do që dim, nuk kontribon në kundër vlerët, imanit, hakikat, afrimit, Allahu Gjellë Gjellalu, meneve, ato informata janë që na qojnë gjenem. Apo? Nëse informatat, dijet tona, nuk i përkthejmë, ma thjesht, nuk i shënrojmë në vepër, në zemër, në shpirt, në afërsi me Zotin, adër na vetëm se kemi kalu disa zamane, kemi kalu disa ko, kë nuk shërbej në akhirat kur gjohë. Andaj Allahu Gjellaluhu ka përmenë çdo pejgamber se vepra më e madhe pejgamberit cila ka qenë vëzër, kërkesa e pejgamberit më i afru Zotit. Asni pejgamber nuk i ka lipë diçka tjetër Allahut. Kjo vëzër nuk ora si të pejgamber, se ata e kanë ditë ku është thelbi seneve. Andaj ti e shef çdo pejgamber ka lipë prej Allahut, o Zot, afro afër. Dhe çdo herë që ka ekzistue një lloj, domodin, ndjesijet e pejgamberit se jam afër Allahut e ka shtu istigfarin. Ka shtu istigfarin. Sigur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi. Mudoni her mjegullohet zemra. E çfarë baj? E shtoj istigfarin. E shtoj istigfarin. Domthon këtë qëllimi vëzër nga mësimi i emrave sisive të Zotit është që robi mu afru të Zotit. E lutem Allahun që Allahu na afron afërtina dhe të jemi mis të Zotit te bareke. Në gjuhën arabe, fjala el-qarib, që ta kumani men gjithmon, nga sa e përdorim si sinonim në fjalët e tona, normal se është e huazuar nga feja, është fjala kurban. Kurban. Kurban do më thanë karib. Kurban është thanë kurban, sepse e ban kurbanin për mu avru të karibi. A kuptove? E therë kurbanin dhe në jetin të anë është, o Zot, ja këtë kafsh, po e theri. Pse është qëjtë kurban? Ej, e të karrabu biha ilallah. Une me këtë kurban du mu afru të Zotit të bare kjo të ala. Apo me këtë kurban du mu afru dhe Allahu të bare kjo të ala. A dhe kanë ndjetarët, el kurbu në kidhu l-buad. Kurb, nga kjo fjallë është, kaf, ra, be. Qa, do më thonë, gjësën shka është afer. E kundër ta e të largëtës. A dhe kanë thonë, karube shej, ja kurubu kurben vë kurbanën vë kirbanën. Kurbanën vë kirbanën, ej, dëna vë dënu. Gjësën shka është afer njëra tjetërës, i thonë kurban. Apo, fjallë tjetër të përdojnë anë gjuhën tonë, që ta morni me në fjallën el-karib, të Allah u gjelohet sëla është akraba. E përdojnë akraba? Akrabatet të kush janë? Të afërmit të tu. Andaj, gjdoj afërt, i thojnë akraba prej gjaku. Kjo do më dhe në gjuhën e arabëve fjalla karib. Se përket dhe zënë Kur'an, ka arë tri ajete, do të ndalimi me ajetin e temsimit, do të ndalimi me surën el-Bakara, me lejnë Allahu të bare kjo e tala, se ka arë në kontekst, nga se nuk në premë tonë kohë ndoshta me undalë me këta ajetët. Në surën e Lëbëkara, ajeti 186, në surën Hud, ajeti 61, dhe në surën Sebe, ajeti 50. Këto tri ajete është përmen, emri Allahu Gjeli Gjelaluhu, El Karib. Në surën e Lëbëkara, ajeti 186, dhe këtu marë dhe zërë kontekstin, në surën e Lëbëkara, ka arë emri Allahu të El Karib, në qëfar konteksti? Të gjërimit. Dhe këta do të vim pse ka ardhur te agjërimi emri Allahut Karim. Domthon, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyam. Pastaj ayyamun ma'dudat, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ha? Yes'alunaka wa idha sa'alaka ibadi. Agjërimi ditët Ramazani duke qenë agjërushëm kur të pyesin robët e mi për mua ka ardhur emri Karim. Për këta të ndalim e lejnë Allah të barëke vë tëra. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qaribun. Nëse të pysin ty, apo kur të pysin ty, robërit e mi, për mua, ku jam une? Thotë Allahu Gjellu Ala, fa inni qarib. Unë jam afer. Unë jam qarib. U gjibu da'wet e da. I përgjigjem lutjes e lutësit. Idha da'ani, kur të lutët aj mua. Feljestegjibu li walju minu bi leallehum jërshudu. Thëtë Allahu Gjellora, feljestegjibu li, le ti përgjigjen thirje sime dhe le të mbesojnë mua, ndoshtë të ta gjenë rrugën e drejtë. Kjo është surën el-Bakara 186. Në surën Hud, surja Hud vezër, qka si dhe surja Hud? Surja shpalljes dhe pengambarve. Lufta mes popujve dhe pengambarve. Surja Hud, Allahu Gjellë ka prue diskutimin e ashpër mes popujve arrogant dhe pengambarve. Se pengambart, ju kanë thonë, ne jemi pengambar, ato kanë thonë, sjeni pengambar. E Allahu Gjellë Gjellëluhu e ka siel gjdo diskutim, në mesin e këti diskutimit është edhe diskutimi i Salihut, pengambari Allahu Gjellë Vala, i cili i ka thonë, popullit e vetë, fes të gëfiruhu, thumë tubu i lejhi inë rabbi karibu mëgjibë. Allahu te bareke ve në gjunë e Salihut ju ka thonë popullit të vetë fëstëgfiru, kërkoni falje Zotit, pastaj pendohuni të aj, pastaj këthehuni të aj, inna rabbi Zoti jem është karib afër, mujib përgjigjes i lutjes, përgjigjes i lutjeve. Pastaj ka ardhe surën Sebe, fjala Zoti Gjellë Gjellaluhu kër i thotë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe në surën Sebe dhe zërë çka si dhe surja Sebe? Surja Sebe, qëfa? Ku o boshti? Për çka më nëhot surja? Më në me dhe zërë, gjdo surë e ka një tem që do më arrit. Një objektiv që do më mërije. Surja Sebe është se pengamberit tonë sëselle mi kanë thanë, je budan. Je ishmendur. Apo i kanë thanë, je intrigant. Apo je i gjinost. Je dëmonë dalavergjiti. A mundi me paranullu dhe zërë Sarana është për pengamberi, me thonë dalëvergji. sa ma i madh njeri, aq ma e ran akuza. Sa ma i madh njeri, aq ma e ran akuza. A në të nëse i thu, për shumë, një përdalit, përdal, si, si leshenshën. Apo, i po, kuroj njeri fisnik, kuroj devotshëm, sa i dhem mi than, je, për shumë, lavir, hasha. Ose je i përlim me diçka, e para me në për nga meri tonë, sallallahu alaihi wasallam. Andaj surja sebe, e ka sjell këtë debat, e Allahu gjelon në fund qëfar i thot, kul, in daleltu, fe innama adhillu an nefsi. Ka përru Allahu debati për me e shëru e shpirtin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka thënë, thuaj. O këtë surja sillet këtu. Këtë surja sillet këtu. Andaj Allahu në surën Sebe i ka thirr arabët me menu një ka një. Kur ti je në shtëpi me no, a është ki budall apo nuk ka budall? A është i çmendur apo nuk është i çmendur? Apo pejgamber. Andaj do të gjejnë se kur janë njerëzit grumbullsun me nojnë. Andaj ti gjejnë plot për njerëzve kur e takon vet, e takon tjetër njeri, kur e takon me një dos tjetër. E takon tjetër njëri. Dhe kjo ndodhë shumë nëse. Si do mos më konë pesë, se si cëli i druhët tjetërit. Si cëli i druhët tjetërit. Këto pesë mi taku një ka një, i takon ndryshe. Kur ti takon është bashkë, i takon ndryshe. Andaj ti i gjenë plët me njerëzve, dë busqeshin kër janë vetë, kër janë gëllumën nuk busqeshin. Dhe të mos të më shofe kitë që jam dë busqes këti. Këto janë lezër fesadet, shpirtit edhe tegos. Tha Allahu te bareke ve teala, thuaj o Muhammed, nëse unë kam devijuar për vetën time. Kam devijuar për vetën time, se mirëni ju barën dalalit tem. Dhe kjo ka qenë vëzër prej metodës kuranore në fillimin e shpalljes, që me zbrit debatin në gjuhën e tyre. Pra Allah e thot, nëse unë jam dalal, se supozoj, unë jam dalal, pra për nga meri sa mo gabim këtë. Që ndodhë? A mu kanë hak? A mu kanë hak? Andaj opinioni për djetarëve, për ateistëve, nga se mas të i vargjë me lejnë Allah u gjithë të të fasë për ateistët, disa për informatave. Opinioni djetarë i thanë, e qka thuë dhe kjo ka orë nga Aliu, radiallahu anë, por se sinqiri transmitimit nuk është i qëndrushëm, e kanë bytë një ateist, një musliman. Qka nëse këtë kjo shka thuë një jo nuk o qështu? Tha e qka? Pra e qka? A nëse o qështu? Shiko, muslimani thot, ka gjennet, ka gjenem. Ateisti thot, e qka nëse sa? Qka? Pra, qka nëse ketë shkojna në huq? Muslimani nuk beson kështu, po në debat lejohet me ba, qka s'lejohet në besim me ba. A dhe shkikosh ka thala uja, kul im valeltu, nëse unë kam deviju, pra për mësëm s'ka deviju kur. Po Allah dhe thuju ti, nëse unë kam deviju, qka? A më kanë në hak? E ju shka ju zinju e. Pra, qka i tha? Tha nëse unë, qka nëse s'ka gjenet dhe gjenem? Tha kur gjon, si unë si ti. Pra nëse ne përfundojmë në asgjë, hasha vë kella. Qka? Mirë, e mu konë hak? E mu konë hak ku për tyje? Pra mu konë hak e që është hak Kurani dhe akireti dhe gjeneti gjenemi, ku ku për kriminelin? Apo e për besimtarin? Pra për besimtarin, besimtari su kur gjon. Edhe pse kjo nuk ku besim, po kjo lejohet në debat. Kjo lejohet në debat, këtë e vëzër po e përmenmi, nga se tas të istat, kër flasim e ateistat, shumë prej gjarave du t'i debatojmë pa i besu ato. Me ateisin du shme debatu ti me ra nivel të ati njëherë kuptimin që e kuptojnë në këtë që ka thu ti pa nuk o që ashtu. Apo, o shimon ti du shme fol me ta hajde e supozojnë atë që janë dy zota kryuës. Hajde e këshirë me arri kjo. Në debat, kjo lejohet. Në besim s'lejohet. A dhe do që i khrysam të mija, në gjidal, në polemik, lejohet ajo që ka s'lejohet me besuar. Qikur që thëtë Allahu të barek i vëtëra. Pas e ka thonë, va inih të dejtu, febi ma ju hi leja rabbi, e nëse kam gjithë rrugën e drejt, thëtë Allahu gja thuju, e nëse kam gjithë rrugën e drejt, me shpallin e zotit tim, me shpallin e zotit tim, innehu semi'un qarib, Allahu gjellivara, është semi'a dëgjues dhe qaribun edhe jafërt. Edhe ja, për kjo vëzër, pra ajetë që kanë arë në Kur'an, ku është përmenë emri Allahu të barë kjo vëtala, Al-Qarib. Thot, imam Ibn Gjeriri, pra fjallë të ulemave mbi kuptimin e emri të Allahu të barë kjo vëtala, Al-Qarib. Thot, imam Ibn Gjeriri, në fjallë në Allahu gjelën surën e Al-Baqara, wa idha se ele ka ibali, kur të pysin ropë të mi për mua, thuaj, unë jam afer. Thot, imam Ibn Gjeriri, ja'ni ta'ala dhikruhu, bidhalike, pra, do më thanja e këti ajeti, që e ka për qëllim Allahu te bareke ve teala është idha sa'alaka ya Muhammadun ibadi anni ayna ana. Thot Imam Mujahidi, kuptimi është ti o Muhammed, ku të pyesin robët e mi, ku jam unë? Dhe të pyesin për mua. Thuaju, apo këtu nuk ka thuaju realisht, po gjevabi është fa inni qarib, unë jam afër. Minhum esma'u duaahum wa ujibu da'wat ad-da'i minhum. Thuaju, unë jam afër. Apo e dëgjoj lutjen e tyre dhe i përgjigjem çdo thirrsi për tyre që më thirr mua. Po çdo njeri që i thotë ja Rabb, Allah i përgjigjet. Dhe prej përgjigjeve që Allahu më shumë i don, apo prej lutjeve që më shumë ti Allahu i don dhe i përgjigjet atyre, është që robi ta bën duajën me sifatin që i takon Allahu xhelel xhelalu. Ana pejgamberi si luteshin vëllezër Ebu Hurajra radhiyallahu an, një ditë prej ditëve i tha pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, "Fa ya Rasulullah, kur merr tekbir namaz Allahu akbar, para se me lezu Fatihan, tha ti thu diçka." E kum përcjell brej gjuhës tonë, por sa më ka thënë ata me Zot ult. Apo me Zot ult. E kemi përmend duan që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo çka argumenton vëllazër? Pejgamberi vëllazër janë të edukuar me lut Allahun me Zot ult. Çka argumenton kjo? Ka thonë për nga mërë alai salatu salam, akrabu ma jekunu l'abdu ila rabbi, va hua sajgjit. Mas ngati, mas afërti që robi është me Zotin kua, kur ose ishte. Andaj Allahu Gjeli Gjela kur e përmeni Zekerijen, në surën Mërjem, që ka tha? Tha e lutja Allahun, ha, duaën khafije. Me një lutje, gati asë gryave se ka di që përthot. Për shfar arsio dhe zëmë? Për shkak se Allahu e don lutjen me zatë ulët që të jetë bindje e robit se Zoti jenin. Që të jetë bindje e robit se Zoti jenin. Andaj ditë për ditëve ishin në rrugë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe fillun me bë dua sahabët me Zotin alt. Ja Rabb, o Allah, pejgamberi sa më shkoi tha irba'u ala anfusikum. Që të sonu. Fa innakum la tad'un asamma. Ju sinë të thirr shurdhën. Junin, subhanahu wa ta'ala. Ana lezer, thot imam Ibn Jeriri, fjala e Zotit Gjellë Gjellalu hu, unë jam afer, është i përgjigjen lutjes së lutësi. Ndërsa të fjala Allahu të bare kjo e tjala në surën Hud, thot imam Ibn Jeriri, jakulu, thot Allahu Gjellu ala, në gjune salihut, inna rabbi karibu mimman akhlasa lehu l'ibada, wa raghiba i lejhi fit tawbe, mujibun lehu idha dhe'ahu. Thot fjala e Zotit Gjellë Gjellalu në surën Hud, në fjala në salihut, është se Saliu ka thënë, Zoti jem është afër. Zoti jem është afër. Për atë i cili Allahu në adhuron pastër. Dhe jepët par Zotit me pendim. Këthejët e Zotit e bare kjo e tjela, i përgjigjet Allahu lutjes. I përgjigjet Allahu të bare kjo e tjela, lutjes së lutjes. Gjithashtu edhe e njëta ka artë, në mund me fjallë të njajshme me, në surën Sebe, të cilën e përmendëm ajetin. Thot e Zëgjajiju në komendin e emrit Allahu të barek e vëtala El Karib. Thot, fjallë Allahu të barek e vëtala El Karib, qëfar do më dhanë? Thot, fillugati ala augjuhin El Karibu lejse lejs bibaid, Allahu Azze wa Gjell Karibun lejse bibaid. Thot, në kuptimin gjufsor, ka shumë kuptime, për Allahu të barek e vëtala, qëfar kuptohet? Nuk është largë. Nuk është largë, këtu do të shpjegojmë se është me ilmin e ti. Jo me qenjën e ti. Allahu është mbi arshin e ti, nërsa me ilmin e tina, është afër gjithve. Subhanahu, wa ta'ala nërsa për robrit musliman dhe evliat e Zotit, Allahu ka një afërsi të veçanë. Të cëndo të përmenjë me lejnë Allahut të bare kjo e ta. Në surën e hadid, kanë ardhë ajetet në gjashme, të cëndo të vërtetojnë për Allahun të bare kjo e ta, afërsia. Tëtë Allahu të bare kjo e ta. Në surën e hadid, ajeti 4. Wa hua ma'akum, ejnë ma kuntum. Allahu është me juve kudo që t'jeni. Allahu është me juve, kujtë që t'jeni. Këtu shë e ka përshëllë me juve, dhe zërë? E di, ju të gjënë, ju shë, subhanahu, wa teala. Gjithashtu ka arë në surën e l-Mujadele, ajeti 7, dhe Allahu të bareke, wa teala, ma jekunu min nëgjua, thalathetin, illa hua rabiuhum, wala khamsetin, illa hua sadisuhum, wala edna min dhalike, wala akthara, illa hua maahum, ejna ma kanu. Këja jetë, dhe zërë, përnot për njerëzë, së në kanë kuptuar. Thëtë Allahu të barëke vë tala. Nuk ka bised në gjua. Në gjua, të dhe më dhe zërë, tinza. Në gji i thonë kur ti fol dikujt në vesh, ka dalë. Thot Allahu xhelalu, s'ka bised tinza me Zot ult. Mes tre vetave vetë Allahu i katërti. As bised e ult me Zot e ult, mes pes vetave posa se Allahu është i gjashti. Wala adna min zalika wala akthar. As më pak, as më shumë, vetë se Allahu është aty. Nëse janë dy veta, i tretë. Nëse janë një, dy, Allahu, apo me ta. Nëse janë 5.000, Allahu është aty. 7 miliard, Allahu është aty. Allahu gjelë nuk i për... Në manë, shkohë dhe zërë. Kjo ajet, që argumentan? Andaj thë Allahu të bare kjo e tëra, illa hua ma'ahum, ajo është me ta. Ajo është me ta. Me full 5 veta, edhe një gjashti mi një, njëri. Me gjithë se thojnë a është me ta, së një përcil. Provoje. Si dhe mos të gratë, a mu një mërvesh. A ne ka në disa djetarë, dhe shte qudit që me gratë, 10 gratë për një herfolin, kitë mirën vesh. Qudia. 10 ti dhu, kush atu folë tu? Ajo folë atje, kjo folë tu, ajo... Apo, me lo njani, thonë, hajtë kontrolloj, që kemë të thonë? Nuk i di dhe, vëjtë për njerën të folë. Allahu nuk është tjilë. Po në ti me ti dhanë 10 veta, së një përqelë. Andaj, për shemë profesori, ju thotë një danëzave shuni një anën e të folë, pëse, si su një një kejtë për njëherë. Nëse janë 5.000 veta, shkon, dëmonë, dopsia njëri të ushtuë, së një përqelë, djetë, së një përqelë. Dhe këtu vlezër është pika ma e dopt e shpionit, që plot për muslimane, bindë njëherë prej. Thotë janë të dash qipa me nashtia. E i botës? Qipa, ka me na qipu krejve. Hashe vë kella. Supozoje kanë me në alëshnu qipa. Që supozoje. Njani ti kanë dhanë, kontrolomi që do 500 veta, që thonë. Që që i kontrolomi? Hip ti një ndërtes, në altë, edhe për cjalli mahalën tane. Në mush me dit, kush ka atë shkue, apo, pse, sepse ku të gërshetohen lëvizet, ti do pësohështë, s'me di, tu e këshyrë ketë, hiki ki. Apo, po me folë ato, po me bërtit ato, po me msheja ato dishka, që shë për cilë? A në dhe zërë kini kujdesin do njëherë, disa prej konspiracionet dhe teorive të kota, prej gjepurave dhe prallave, vinë ndesh me ilahijën e Zotit. Jo me ilahijën, të ilahijave, me unitetin e Zotit. Me atës e Zotit jo Zot. Andaj Allah u shverdhët, wala edna min dhalik, edhe ma pak, edhe ma shumë, Allah u është aty. Pra kur shtohën zanat, a i përzijet Allahut? Hasha. Thotë Allahu gjelluara, ejnë me kenu, ku do që tjenë. Dhe monë, hip në qilë, dhe të poshtë, hindi ku më shefu, Allahu të shefu. Allahu të njënë të shefë, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu ka ardhë në surën Kaf, ajeti 16, dhe Allahu të bareke wa ta'ala, wa nahnu akrabu i lejhi min habli lwarid. Thotë Allahu gjelluara, ne jemi më afër njerit se sa habli lwarid. Habli lëveri, qka o vezër? E kini për të përkëtima atje arterje. Ha? Arterje. Gjuha arabe, vezër, është gjuhe pastër e natërshmëris. Nuk lunë me terme. Apo, kini posa si do mos do që edhim, për shemë gjuhe në angleze, apo terme të reja, me nëse kur të përmeni një term, thuti që ka ibn hanat, s'ki i kurkun. Nuk ki i kurkun. Shiko gjuha Kur'an, se të ki arterje. Besoj që plët për njëzë mi thonë, shka arterje? Si do mos dikur që e ka gjuhën, shka arterje. Shikoni Kur'an nuk i thët arterje. Habl el-werid. Habl el-werid. Ki Kur'an dhe zër ka zbit për ketë. Ketë me mërvesh. Habl i thëjnë litarit. Habl i thëjnë litarit. Wird, që i thëjnë wird? Wird i thëjnë, kur ti e mush di shka me uj, du të me qarku uajë. Qka është për së dhe zër? Damari. Damari si lidhet me zemrën. Apo, i cili lidhet dhe përqon, domthon, damari i cili është në raport me i lidh me zemrën. Çka thot Allahu xhela? Domthon, njeriu dhe zot. Njeriu fizikisht me medicinë. Ku është thelbi i tij? Zemra me arteriot. Domthon, art andaj e keni pa ato kur dojnë për dashnorë me shkuë, fora bën jo se gjithmonë cilë erën e prat. Domthon, u shkolla për tyje. Jo, jo. Mirë po, pse e përrejt arterja? Se këtu është domethënë thelbi. Arterja këtu, apo? Ekstumeral. Pro kjo është thelbi. Qka dhëtë Allahu Gjellu Ala? Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Na mangat se kjo arterie era. A di pse mangat dhe zemra? Sepse kjo arterie kur e përçon gjakun, andej këndej dhe zemra pompon. Pompon dhe shlon dhe çarkullon. Apo kjo kush i jap kudrat me lëviz Rabbul Alamin. Pra Allah thot na ina ala mangat se lëvizja arteries, se na e lëviz me arterie. Po njëri supozon thot mirë, mas ja të hez dhe marri mira puna. Apo qështu thot. Allah thot, unë jam mangat se arteria, se unë e lëvizjat. Unë e edhe nali. Apo, andë a i cili e lëviz dhe marrin, që shi hika tina? Shi hika tina. Andë i shiko, e ka përnë Allah u gjitha, e nahnu akrab, fjallën akrab, të është përsellim fjallë a Zotit të bareke, وتعالى انا لازم كذا ديت عرض سي فيال الله جل القريب اش برسلم سي الله تبارك وتعالى اش افر افر جرام ثوت الزجاجي والله عز وجل محيط بالاشياء كلها علما لا يعزب عنه منها شيء ثوت الزجاجي الله يكرثوك الجرات اس نسان نك هيك الله تبارك وتعالى سموت ميك الله جل جلال نقال ده كتو كور ثيمي اس نسان تشكاسنت Zakonisht në kërë përkëthena send, gjë, apo gjë send, i shko njëri që tjetë trupi madha jo. Jo. Gjëja, kur përmenë kur anmin, shej in, është edhe para se më kanë në krijima jo. Edhe kur zhvillo, shimë dhe njëri njës pikuje, zhvillo, në mitër zhvillo, maj madh, e pasaj bëhot, e dini që shbëhot, filozof. Dhe i nisa të bëhot filozof, i shtohen qelizat, i shtohen qelizat, apo? Keni pa mjekë kur folin, kjo pjesë e trupit i ka 4 milion qeliza, apo, shifra marramense. Kitë këto vëzër, supozimisht, kitë i për cilë Allahu te barek. Pra, gjësendi në matë, kur kthejet në vogëlsit matë madhe, mathjesht, nëse e merë njerën e cofton në kitë në qeliza, ja qëtë kitë një kanë ja, apo, kitë ato ka kanë hec, i për cilë Allahu gjelluala. Kjo është ilmë vëzër, andaj, Shekhu Sam Dimi e thot, cilësit e Zotin, hakikatin e vetë, nuk kapën. Nuk kapën, si s'ki mund si me kapën. Kini pa dhe zërë, kur imcohen gjërat. Kur imcohen gjërat. Apo, kini pa ekrani, për shemë, kur prishet. E nëzirë do pikati, e do vija. Nëse e merë, e nalë, e frenar atësure. Apo, gjdo pik pisana, është do më dhëmë vetë veti pik. Por kur bëhet zhurmë, ti nuk mundesh me e kapë. Pse nuk mundesh me e kapë? Se s'ki kudret. S'ki kudret, apo? Apo një operacion tjetër. Kur ti e të punu me aparat, me mjetë, me telefon, me kompjuter, apo shumë gjëra atje funksionojnë. Që ti me të shërbi kjo këto, atje shumë gjëra funksionojnë. Për momentin dirësa ti e të punu këto, a mundesh me pas gjithë përfshirje të raportit më nëjën atje? S'ki mundesh. E kjo është Allahu Gjellewala. I cili, qka lëviz në univers e konë ilmë. Për këtë arsyje, filozofat e kanë mohua. Kanë thënë, Allahu nuk i din imcijat, i din tërsijat. Edhe Ibn Sina e ka thënë këtë fjallë. Që ka thënë imcijat? Se ka qenë mjek. Ka qenë mjek. Dëmonë, kitë këtë tërsi, kur zvoglohet, a i din këtë Allahu Gjellewala? Po, kitë i din. Kitë i din. Andaj Allahu Gjellewala, për Kur'an e ka përmenë, lezër, në surën e Araf, e ka përmenë, Surja Araf, lezër, surja Araf është surja insanit. Andaj është në surja e Ademit a.s. Surja insanit. Surja Araf, Allah u gjithë, është fare ka përmen për me kalzu kudretin e vetë. Wa ma min warakatin. Ha? Wa ma jeskutu min warakatin illa ja'lemuha. Ska një gjeth që bjen tok, a jedi. Ska një gjeth që bjen tok, a jedi. Sa ka pem dhe dru dhe gjeth e mbot, veç Allah e di. Çdo njëra prej tyre kur bje, e din Allahu te bareke ve teala. Kjo kur bje, po kur krijohet, atë kjo është Allahu xhelal. Qarib nga gjërave. I din ke subhanahu ve teala. Ado dot az-zajjajiu wa kullu hadha yuradu bihi wallahu a'lam ihatatu ilmihi bikulli shay wa kaunu kulli shay tahta qudratihi wa sultanihi wa hukmihi wa tasarrufihi. Fat Imam az-zajjajiu prej dietarëve të djuhës sot Qfar është përsëllim e imën Allahu el-Qarib? Thot është gjithë përfshirja e ilmit të Zotit në gjdo send. Gjdo send e din vetë veti dhe gjdo send raport me tjetërën. subhanahu wa ta'ala, çdo sa është nën kudretin e Zotit, nën sultanin e Zotit, nën gjykimin e Zotit, nën lëvizjen që ja jep Zotit. Tasarruf i thënë kur jep izën me lëviz. Subhanahu wa ta'ala. Nëse njëri vëzër e matë, provoje me matë, si kletave një ditë vetën, që ta kuptësh sa kudret ka Allahu Gjelluara. Provoje me matë qërpik të tu sa herë ditë lëvizin. Provoje. Sa herë ditë, edhe shkruj. Që ka shkruj lëviz ka? Apo, s'ki mundësi mi matë, është azab i matë. Provoje një ditë frimare, poshtë, naltë, poshtë, naltë, e që kemi thonë dikujt, ama duhuj pak se filova, se cima. Nuk mundesh me marr. Andaj Allahu xhallahu çfarë thot? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse ja nisni mi numru, mundesh mi ja nis. Me qit deri në fund, s'ka mundsi. Pse? Sepse lip, kjo lip sifat Zotit e se ka. Se ka kudreti i robit. Kjo është emri Allahu xhallahu ala al-Qarib. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, edhe këtu vëzër, do mund të rresh me një vërejtje dhe një arsyetim. Kjo emër meriton të flasim edhe për nga fjalët e Ibn Qayyim al-Jawziyës, se si robi duhet ta jetëson këtë emër, por se koha nuk premton. Pra Ibn Qayyim al-Jawziyë ka vol si jetëson emri i Allahut al-Qarib. Si me jetu emri i Allahut al-Qarib, do ta përmendë vetëm një prej jetësimeve të së cilit ka përmendur nga surja al-Baqara, por se Ibn Qayyim al-Jawziyë normal se për nga zakoni i tij dhe tradita e tij zgjerohet shumë dhe flet shumë, por se koha nuk na premton, do ta përmendë vetëm se çfarë thot për emrin Allahu al-Qarib si domethënie. Thot në poezinë e tij Nunie, wa huwa al-Qarib wa qurbuhu al-mukhtass bid-da'i wa 'abidihi 'ala al-iman. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, wa huwa al-Qarib, Allahu është al-Qarib i afërt, wa qurbuhu al-mukhtass bid-da'i. E kjo afërsi e Zotit është e veçantë për lutësin. Çfarë po thot? Kur e ka përmend Allahu emrin Qarib në Kur'an me emën, e ka për qëllim muslimanin kur lutët. A kur thoje na jena afër, e ka për qëllim këtë njerëzin. Pra kur thot Allahu na jena mangat arterës këti litarit këtu, i ka për qëllim këtë, edhe qafirin. Ndërsa kur thoje jam afër, unë jam i afërti El Qarib, e ka për qëllim lutësin. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyë, wa abidihi ala al-imani, dhe e ka për qëllim adhurusin e Zotit me iman. Adhurusin e Zotit me iman. Kjo është ajo që e ka përmendur dietar në këtë kontekst. Thot Abdulrahman ibn As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, thot emri Allahut al-Qarib është ej huwa ta'ala al-Qarib min kulli ahadin wa qurbuhu ta'ala naw'an. Thot është Allahu xhallahu ala afër çdo kujna dhe afërsia e Zotit është dy lloje. Lloji i parë, afërsia me gjithkan. Afërsia me gjithkan. Dhe kjo është për qëllim ndjekja, përcjellje dhe mosikja. Domthon, emri Allahut al-Qarib lidhet me muslimanin dhe me kafirin. Me kafirin ç'i lidhet? Si hik. Ku të shkoj, si hi, nga të ka, subhanahu wa ta'ala. Ndërsa, loj dit e afërcis është kurbun khasumin abidihi, vesailihi, vë muhibbihi. Thot, dhe afërci e dyt është afërcia veçant e adhuruzve të Zotit, e atyre që e lutin Zotin, dhe atyre të cilet e duan Zotin. Pas të i thot, wa hua kurbun la tu draku lehu haqiqa. A dhe ki loj dy lëzën. Afërsia e robit me Allahun dhe afërsia e Allahut me robin me lutësin, thot, këtë s'munësh me e ka plet. Ma di nuk i dijet hakikati. Pse dhe zër? Ta kuptem. Allahu gjera thot në Kur'an, Ar-Rahmanu al-Arshistawa. Allahu mbi arsh të ndron. Ajet. Ajet jetër, fe inni qarib, unë jam nga të lutësit. Në arsh mas nalti, me mas ngati me lutësin, kur o sejzde. Andaj i thotë, kjo nuk i dhjetë hakikati. Kjo nuk i dhjetë hakikati. Me gjithë se krejt djetartë e elisonet e janë pajtu se afërsia e Zotit me adhurusin e Zotit, nuk është si afërsia e Zotit me kontrolin që ja vanë gjithë kryese. Nuk e njësoj. Ate kontrolan me kuptimin cëllën. Sigur që ka në Kur'an e zëtë. Sigur ka në Kur'an. Inna alladhina yaktumuna ma anzala Allahu min el kitabi ve jeshtaru në bihi themenen kalile, ulaike ma jekulu në fi butunihim illen nara, wala ju kellimuhum Allahu jaumen kijameti, wala ju zekihim, wala hum adhabun elim. Sadak Allahu l'adhim. Vërdetën e ka thënë Allahu Gjellua. Qëka thëtë Allahu Gjellua? Ata që ka e fshehin Kur'anin, s'kallzojnë ajetet, im shehin. Thëtë Allahu Gjellua, ata mbark hajnë zarë, zjarë. E në kiamet Allahu s'ju fol hiq. E këtu dhe në kiamet Allahu s'ju fol hiq. Qëfar kuptimi ka? Aj, kur si fol, a se di ka atë shkua? Jo e di. A ne ka në jetë tjetër, vëla jenë dhuru i lejhim. Asë si këshirë, itë se këshirë. Kur se këshirë, qëfar kuptimi? Ti kur ja këthen shpinë në ndikujna. Prindi e ignoron e vladin për me edukua. I thot, dinë dhomën tjetër. A nuk e shesh ka të bëndë dhomën tjetër. Kur Allah i thot, nuk të foli robit, a jetë dikua të shkuar. Andaj Allah u gjeluala e njën pritmën e banorit të fundit në gjarë gjenemi. Lezoj surën mu'minun. Lezoj surën mu'minun, se si Allahu të regon, se Allahu ju përgjigjet. Andaj këtu e ka për qëllim, të farë leju ke limu, idhnimin, së të foli me idhnim. E lusë për Allahu që Allahu më zna përbëtëne. Andaj, qka e ka këtu për qëllim, qka të Allahu që në surën mu'minun? Ha? I khse u fia. Musë më foli mu. Hiqë mësë bërtit. Si kur mësë të dëgjonte, nuk i thotë mësë bërtit, mësë umlët. Andaj, banor të zjarit, kur kajnë në gjak, dhe kur e lutin zotin, Allah shka thotë, i khse u fiha. Mësë më folni. Andaj, afërësia e robi, shko shka të Abrahman i Salve, i bën kajnë në gjëzija dhe Shekhu Zamë të imije, e ka shpiku këtë mesele më detalë. Qëfar thotë? Afërësia e robit, që ja afërën Allahu Gjellë Gjellaluhu, dalon prej afërësijës që e ka Allah me këtë kresat. Kjo është afërsi dashnie me muslimanin, ndërsa afërsi kontroli është me jo muslimanin dhe me çdo krijesë. Megjithse thot afërsia e Allahut me robin musliman se ne kap çysho. Çysho vëzë. Atë nuk e kimë e kap Zoti, hasha vakel. Por ajo është afër. Ajo është afër. Dhe ne zonë vëzë subhanallahu surën Al-Anbiya. Surën Al-Anbiya. Surën Al-Anbiya. Atë Allahu gjithashtu thot në surën Al-Anbiya. Kull in kana fihima alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun. Në këtë surë dhe zër, këtë surë ka qëtë Allahu surja pengamberve, surja lutjes. Këtë surë e përmendëm, shikoj që është lutët pengamberi, shikoj që është lutët. Këtë surë është përmend në gjarë e Ibrahimit. Në gjarë e Ibrahimit, ku Allahu i thot zjarit, wa kulna ja naru kuni bardhen wa salamen ala Ibrahim. O zjarë, i thamë ne, o zjarë, bëhu, i ftoft dhe paqe dhe siguri për Ibrahimin. Dhe zërë zjarë, kur do me e shu zjarë, me shka e shu? Me shka e shu? Me huj. Dhe përgjithsi zjarë, shuhet me huj. Kështu e lizi Zotë i Gjellë Gjellalë. Apo, Allahu kur i ka ndihmu Ibrahimit në zjarë mrejna, ka mujtë me gjujtë dëshi. Apo, ka mujtë me gjujtë dëshi. Dhe i shkon edhe argument për qafirat. Jëra është Ibra, enimoj, Zoti vetë, Ibrahim dhe Isra dhe Isra. Apo, ka mujtë me afik zjarin me forma tjera. Jo dhe zërë. Por kak se u kanë afur Ibrahimit, se për kanë afur Ibrahimit, zjarit që shukon, që është qaj material, qaj jo materje, as ka qushi, as se ka fik, bro, mu shujt zjarit, a di nësa nga kanë mërë i zjarë, o vëzër? Një mujtë ditë drunë kanë mledhë. Kur ka kapërci një zokë, e ka kapë zjarën. Nalë, kur ka kapërci, sa larë ka shku zjarën? Në qatë zjarën kanë gjithë Ibrahim a.s. A njerë me gjegi duhet ma pak, po mdhefjo kënë shumë i madhë. Apo mdhefjo kënë shumë i madhë. Sikur që sot përshemë, kur i dënojnë t'i kanë, për me shpadhes 700 vjetë burgë. Po të e dinë se si e tonë ajë, po me ka du dhe bekë që nga shumë i na idhnu me tije. Apo? Shikovezër, Allahu as nuk e zbiti shivin, as nuk e fiki zjarën, e la zjarën, me gjitha dhe ju përqeqin Ibrahimin. Qka? Atë materje, apo, e shëndrojnë të tërë materje. Tha në të neje, kjo që shtu qësha, veç eftoft. Veç eftoft në të neje. Andaj kanë thonë djetarë, i është përgjith Ibrahimit me ndryshimin e ligjit fizik. Qysh? Pra, nuk ka qëshi, se këshin thonë dikush, po, e po, qëlloj që, vakti ke. Apo? i bëhë si domos të konspiracionistat, me zi se pritë me ndohë mi rast, që? Po dhe që? Mars del pranvera, po kejti dina, ka gjashti muj del vera, qka kejti veçori me këta, po? Andaj, Allah e ndrojnë ligjin, qka? Tha o zjarë, boj ftoft. Kër Allah i tha boj ftoft, a e ngrinë. Pinzar me ngrinë. Qka i tha? Wa salamen. Salamen. Mos i dëmto. Pro para më vëzër, se ajo materia ngonë Allah unë gjilluara. Kur të bëhat a i ftoft, pi flakës, a i mund me ngrinë. Andaj ka gjenem prej të ftoftmit. Allah unë arun nga gjenemi i zjarët dhe i ftoft. Andaj shikoh vëzër, për shka ka fërsisë e Zotit, andaj ka në disa transmitime se Gjibraili alayhi salatu selam i ka thon Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam, ka thon aduna diçka. Aduna diçka. Gjibraili alayhi salatu selam. Meni dorë, meni flatër. E ka qu popullin e lutit në qiell edhe e ka përplas. Apo e ka përplas. Meni flatër. Apo andaj i ka shkruaj Ibrahimit ka thon o Ibrahim, a mos duna diçka? Apo çfarë sekret alayhi salatu selam? Ka nga transmitim, me zisë është diskutu në shumë transmitimi, mirë po një pjesë është në Sahi Buhari, që i ka thonë? Ka thonë, sa i përket tyje, jo. A mund shme përnum sa e një që kënjëri Allahu në gjellë në gjellalu? Sa i përket ty, jo, Gjibrail, jo. Hasbi Allahu në amel vakil. Mjafton në muzoti, sa mbrojtës i mirë që ashtë. Atëherë Allah, mund ke lipë. Kullna janaru, ne vetit, nuk i ka thonë asë Gjibrailit, asë Mikailit, asë Israfilit, ne vetit dhe më ozjarë, këthehu i ftoft dhe ri komot për andaj, ka ardhë se transmitimi që ka përmenim nuk e thiri, në lbideu e njëhaje, ka ardhë nga Ibrahimi, e kanë vetë Ibrahimin, o Ibrahim, në këtë jetë dynjojës, kur ke pas knacimat madhe, ka thonë mit dizjarëmit. Mit dizjarëmit. Dhe kjo më abe qëtër e ka mërmen plotit djetarë, nuk kemi të një ati. Andaj, afërësia, që ka të Abrahman e Saadi, afërësia e robit, me Zotin, e imanit, së me kapë. Nuk mund është me kapë, që shqipje. Kjo e vëzër e që ka mërmen djetarët në kuptimin e imenet të Allahu të bare kjo e tala, El Karib. Qa përfitojnë a vëzër nga kjo emër, ka shumë që ka me folë, por se... nuk dëshirojmë që ta bëjmë domthon ta bëjmë disa ligjërata këtë emër por ta përfundojmë me një ligjëratë. Ajo që duhet ta kuptojmë vëzër është se Allahu te bareke ve teala e ka përshkruajt, por pika e parë që duhet ndalemi është këtë emër duhet me besu sakt. E përmendëm fillim të ligjëratës se ky emër ka qenë shkak që shumë njerëz më deviju, krishterë, jehudi, sufi, dervisha, anë ka pas prej dervishave dhe sufive që kanë thënë Allahun e kam ngjype. Ka veç gjibën, dhe në Zotin e kam këtu. Kush e prej këtë gjibë, hasha dhe kella, i madhër Zoti, nga fjalë që i thonë zullum qarët dhe qafirën. Pra, emri Allahut el-Karib duhet kuptohet sakt. Cilë është saksia, dhe zërë? Baza është se qenja, më në mëmë të vëzë. Tani, këshumë fjalë që i khlusëm dhe mije, për i shtridhi. Baza është se, inë Allahe, bainu min khalqihi, wa hum ba'inun an Allahu e ndar pe krijesave dhe krijesat janë të ndar pe Zotit. Baza që kjo. Si ta kuptosh këtë? Krejt çka folet tjetra, nëse të ngatrohet s'ka problem. Kjo është baza. Domethënë, Allahu çenia e Zotit nuk përzihet ç'i përzihen lëndët dhe materiet me njëra tjetrën. E marr do uj e fut do bar çaj që ndryshon ngjyrë. Pse ndryshon ngjyrë? Sepse përzihet materia me materën dhe shndrohet diçka tjetër. Apo futet mishin në kocë. Apo përzihen materiat. Hin ajrin në trup, edhe del, përzihet. Krijesa me krijesën mund të përzihet. Qenia e Zotit me qenjet e robëve nuk përzihet kur. Hasha kella. Kjo baza që kanë ngatruar krishterët, jehudit, sufit, gjehmit, disa motezili, e të tjerë. Që kanë thanë? Kanë thanë, përzijet Zotit me kresa. Përzijet Zotit me kresa. Andaj fjallë Allahu Gjelluala, wa idha se eleke ibadi, anni fe inni karib, unë jam afer kur të pysin në ropë të mi, që argumenton dhezër, se Allahu është afer me ilmin e ti, me dashurin e ti, me dëgjimin e ti, me shikimin e tina, me kontrollin e tina, me të gjitha cilësit, por jo me qenjen e tina. Me qenjen e ti ku është? Arsh. Në arsh. Andë e kanë thanë sahabët, Allahu është mbi arsh, mbi arsh, zbret në qilin e dunjas natën e tretë, pjesën e tretë të natës, dhe pjesën e natës Arafatit, apo, me gjithë se është në arshin e tina. Me gjithë se është në arshin e tina. Andë kjo është e duhet të kuptojnë adhezen në kuptimin e imanit dhe saksisë e imanit, sepse shumë rëndësi që më zgatrohet njeriu, nga se pse pa e thënë adhezen këta. Çka dallohemi na si musliman prej kishterit? Edhe ne e besojmë Isajin alayhis salam. Edhe ne e besojmë Musajin alayhis salam. Edhe Uzeirin. Apo i besojmë si pejgamber alayhis salam. Ku do dallimi atë? Ku do dallimi? Dallimi është se na nuk e besojmë se çënia e Zotit është përzime Isajin alayhis salam. Isaji i Europë ka dalë pi gjakit, i njeri edhe ka dek. Apo e kanë ngritë Allahu gjë edhe ka me dek. Edhe Uzeiri, apo ata kanë thonë ka hi Allahu atë. Hasha do kella. Kjo mesele imanit. Kjo mesele e imanit. Pra, baza cilë adhezën. Allahu nuk përzijet me krijesat e ti. Allahu nuk ngatrohet me krijesat e ti. Ajo është mbi arshin e ti që që takon Allahu te bareke u e teare. Dhe këta dhe ziku e kemi përmenjën te emri Allahu te el ewalu, el akhir, el zahir, el batin. E kemi përmenjën këtë mesele se el ewalu, el akhir, se Allahu spreket nga zamani, edhe el zahir, el batin, se spreket nga qenja. Tjetër, sprejkët me një qenjën tjetër, subhanahu wa ta'ala. Andaj në Sahih Bukhari dhe Sahih Muslim nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, nga Abi Musa al-Ash'ariu, thotë radiallahu an, një ditë për ditëve ishmi me pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam në një prej udhimeve tona, thotë dhe sahabët i ngritën zërat me tekbir. Ju tha pejgamberi alayhisallatu wasallam, eyyuhan nas, o ju njerëz, irba'u ala anfusikum, marrni me qetë këtë punë. Letësoni vetës juve. Fe inne kum latë të dihune asamme vë la gaibe. Ju nuk inë të lutë dikan i cili është shurdh dhe i cili është i papranishëm. Kur bërtat njëri? Kur supozon se s'nin? Andaj sa i Bukhari, nga pengamberi jonë s.a.s. në hadithin e gjatë të kiametit dhe logarijës, thëtë Allahu të bare kjo e tala ju fletë robëve me një za që e nin nisoj ingati edhe i larkëti. Edhe ka thënë Imam Bukhariu, pastaj ka shpjeguar Sheikhul Islam Ibn Taymija se zani Allahut s'është i zani robëve. Andaj kur jeti me një njeri ngat, më mirë çartson, kur je larg senin. Apo e nin me mjegun. I thua afroju, të të kuptoj. E Allahu nuk është ashtu. Dhe çdo cilësi e Allahut dallon në palc qëndrisht me cilësitë e robëve. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, inna ma tad'un sami'an qariban. Jini të lutë dikani cili e dëgjues. Qariban, ngat. Pastaj tha, e kjo vëzër, shembu që i bje pejgamberi sallam, është për afrim të surëve. Për afrim të surëve. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, innal ladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, atë që ka ju e jini të lut, Allahu xhallahu ala, është më afër nga njëri prej juve se sa qafa që e ka kap njëri prej juve kafshën e vet. Po përpara ka pas kuaj apo edhe ka kap për veni ku kapët kafsha, apo për litarin, apo për shalën, apo për atë që ka mbahet kafsha. E ka pas ngat. Pejgamberi sa më çfarë ka thënë? Atë që ka ju e lutni. Andaj shikove se ka ndonë djetarë, nuk është Allahu me qenja ati. Pa aj dëgjën me ilmin dhe dëgjimin dhe shikimin e ti, ma nga të se kjo, subhanahu wa ta'ala. So, zotë dhe zotë. Nuk du të supozonë robi se ajo është këto. Andaj zotë, shikove. Thash, kjo mesele është... Për shketë mesele, dhe zotë, për shketë mesele, shumë muhabet është bo. Tepër muhabet është bo. Fraksione kanë dalë nga këtë kuptimi i kësajna. A dhe muslimani duhet me lutë Allahu Gjellora që në zemrën e ti me hedhë me anatë saktat Kur'anit. Me anatë saktat të Kur'anit. Pse? Sepse dhe ata që e kanë deviju kuptimin, Kur'anin e kanë lezu. Kur'anin e kanë lezu. Andaj Ibn Arabi, Sufia i njohur, kër e kanë lezu Ibn Allahu Gjellora ajetin kursi, ve hu el Aliul Adhim. Apo Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Në fund çka thot Allahu xhela, wa huwa al-aliyyu al-azim. Çka ka thon? Wa huwa aliyun ala man. Ka thon është i lartë mbi kan. Se e ka pas bazë se Allahu përzihet me krijesat. Atë ka thon edhe un jam Allahu edhe këtë jena Allahu. Kto për përmendën vezër se këto ekzistojnë. Këto ekzistojnë, nuk janë domthon gjërat të cilat muslimani, pra duhet muslimani me besu hakikat Allahu xhella xhelal dhe me lut me zbrit me anat e sakta. Mirë vezër. Me çka veçohet pejgamberi dhe ulemat pas tina? Me emna a me mana? Ha. Shejhul Islam dhe mi e thot, cilë e dalimi mes pejgamberit dhe pretendusit? Për shembull, Musejlemul Kedhab ka thonë jam pejgamber si Muhamedi alayhi salatu wasalam. Cili e dalimi mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe Musejlemul Kedhabit? Ky ka thonë Muhamedi ibn Abdullah Resulullah, ky ka thonë edhe unë jam Resulullah. Cili e dalimi mes? Në emër, ajtë njëtë në emër e ka morë e vetë. Wa huel fil ma'na batil. Kuptimin në batil e ka. Maj madhisen Kur'an është vëzën me kuptu Kur'anin. Tha që i khulislamu të imi. Në përmledhën e fetfavët e ti në vëllimin e 17, qëfar thot? Sahabët ishin matë zëllshëm dhe matë kujdeshëm që ta kuptojnë Kur'anin se sa ta lexojnë ata. E sot vëzër, prej bidatëve, cilë e është pikë vëzër? Me lexu Kur'an. Hajde më ledhën me lexu Kur'anin. Ka morë pjesë nga ra. Aja nuk e kupton ishë Kur'anin. Apo, dhe sa prej hafëzave nuk e kupton Kur'anin. Rrinë me gjlisë nuk lezon Kur'an. Si ka mundësi fjallëve të vetëm, i ronë për parësi për a fjallëve Zotit Gjellë Gjellalu? A janë fjallët e ti matë mirët e Zotita? Jo, pa i si kupton ato, mi kuptu, si kishë danë për parësi fjallëve të vetëm. A në shikove zë, kuptimi i Kur'anit është shumë ma i rësishë se shprejët. Andaj kur upi që i khulisamë të imi, kur upi që i khulisamë të imi, fjallë a Zotit, a ka mbi vlerësim njëra mbi tjetërën? A jeti pja jeti të dallon? Tha po, kul hua Allahu ahad, Allahu la ilahi la hua l'hajul qajum, ma jes eluna ka anil mahajid mu ken nisaj. Fjallë a Zotit, thua ja është Allahu një, me të pysin ti për menstruacionet, nuk kanë nisaj, tu dhjatë janë fjallë Zotit. Ja po, a janë fjallë Zotit tu dhjatë? Po, pse nuk janë nisaj? Se manaja këtja jetit është për Zotin, manaja këtë tjetër për një sanë që ka veqohen njërësit me to. Manaja e ka dalu njëri, vëzër, do me thanja. Dhe shikon, vëzër, sa e ka ngritë Allahu njëri me do me thanja. Kër njëri, vëzër, ka pronë drejten, dhe këto vëzër që ka përmeni, këto fjallë, apo këtë janë, së po, fjallë të në unë që mundon a mi afruhe, këtë janë fjallë djetarë. Po i parafëmë fjalët e tona. Në këtë gjë çto shai thash tani, i përmendim Ibn Timia, i përmendim Nuk e Thiri, i përmendim Ibn Qayyim al-Juzeyyah, përmendim dietar të. Manaja, domethënia. Njëri vëzhgon veçohet me mana. Prona e njëri vëzhgon. A është mana, a është material? Pronën. Pasonin që e ka njëri. A e ka në mana? A e ka në material? Për shembull, njëri ndresh në shtëpi. Dhe dhe, për me vërtetu dikuj se që kjo shpia e jemja, a e ma në qaf, a veç fjallin e thot. Qemo, që ki telefonë e jemi? E jemi, o. A duhet të në me maj që tu në krye për me thonë së është i jemi, a mi afton dikuj të mi thonë, e, i jemi është. Êshtë punë e jemi, o. Insani, dhe dhe, është dalu me s'ke fjallin. Një letër të notari, një nënshkrim të tjetëri, u krye, pitë që ati momentit, apo, me ligjet që kanë këto përnoj njerëzit, pitë që ati momentit, për shemo, ti një vetur, ke shku, veç e ke nënshkrujt, ja ke dërzu filanit, ti më sane si dush, haje kërin, së është e joti më. A i thotë u kry, ma nëzirë. E që kjo vëzër, nëzirëja, me qka u bo? Me mana. Me mana. A në për shemo njeri hinduqan, hinduqan, edhe i thotë qitis, qëto janë të mijat. Që? Allah pa ardhë në keset, të këtina janë. Me qka u bartën të pasurija e këti? Me mana, me fjallë. Insani o fjallë. Kush se kupton fjallën, qatë sa se kupton fjallën, bëhat hajvan. Andaj hajvanit foli gjithë ditën, së më rrëshë. Lopa kapët për kërpeshi, insani, për që kapët dhe zërë? Për fjallë. Nëse një njeri, ma në më dhe zërë, se ne kapë për fjallë, heqë dorë për atina. Hekdor për atina, nëse një njëri të ndronë lafët, lunë me lafe. Andaj që i khlisamit i mi që farë thot, mas shumë dhe që i kanë bëhë zullum, Kur'anit janë ata që kanë në emër të retorikës e kanë mëhu Kur'anit. Ka thonë këshirë, Allah, qështu ka thonë ama se ka bashkë për qëllim. Po qështu a di june? Nëse unë se kuptej për fjale, qështu a marvesh? Po për që më dhe thot, Allahu është një. Një një thot, kjo a retorikë, diska të tërë ka dosh me thonë. Po nëse në përmjet fjales nuk e marvesh, qështu a marvesh une? Një një për që më thot tyje, meri që to, që ketë material. Thot qëre nuk e pata për qëllim bashkëta. Qështu e këmur në vesh? Fjale, fjale. Andaj, shikon dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu, e ka vequar njeriun me fjale. Insani o fjale. Për këtë arsye, këtë krijesat Allahu i udhëzon me instikt pos njerit. Hajvani, dhe zërë, hajvani. Qështu e habukon? Qështu e habukon? Me instikt. Nuk e di sa barja jo. Instikti e lip edhe e qënë aty. Nuk e kuptojmë në këtë proces, por me instikt ha. Insani, deri sa si kryohet domethënia, ha me instikt. Nuk i thot dy vjeqari në nëzvet, berum buk. Një vjeqari. Am, bema qumshtit. Jo, që van, zhjur mban. Këtë kontekst i njën hajvanit, deri sa ti kryohet me anaja. Kur ti kryohet me anaja, që ka thot, se du që ta. Atash, që të njerë kemi. Andaj tha për nga mberi alai salatu e selam, rufi al kalemu anit thereth. Allahu kalemin e ka ngrejt për tre vetave. Tre veta, Allah i sa shku. I pari, i qmenduri. Në hadith ka arë, i pari, a i që jo të flet. Apo, që jo të flet, s'ka për gjithsi. I gjithi, i qmenduri. I treti, thmija. S'ka për gjithsi. Pse s'ka për gjithsi, gëzër? Se s'kupton më anot. Nuk kupton më anot. Andaj për nga mërë a.s. së në të farë thalë, gëzër. Muru e u ladëkum. Urdhënoni fëmijët e juve kur t'i bojnë 7 vjetë, mu falë. Kur t'i bojnë 10, o dhëjbuhum. Rejni ato. Rejni. Djetarë kur ka ndalë të që kja ditë, ka thonë, qysh me rej kurse ka farëz? Pse me rej kurse ka farëz? Fëmija, me dekë para bilikit, nuk i ripët namazin ahirat. Fëmija, para bilikit, me i gjma kjo mesele. Nuk ka muhabet 2-3. Me pajtimin e kete, fëmija, para se me i mbilit. Nëse vdes, nuk i lipët asë një sen për shëriatit, asë namaz, asë agjerim, asë një sen. Mirë, parashtorët pytja. 10 vjetë, a hi njeri në bilik? Jo. Jo, ka mund që i me hi, po zakonisht nuk i, ma voni. E pse i ka thonë për nga mësam, 7 rdojën, 10 rrafe, apo? Kanë thonë djetartë që mi a kriju, mi a da meselet, me anatë. Kur t'hi në bilik, mi pas qarta. Mu kanë më i gatë që më i pjekt, që kur t'hien, kur t'ja lipe shëriati, kur t'ja lipe zoti, a i mi pas të qarta. Apo? E pse nuk ja lipe për para? Se si di ma natë. Nuk i di ma nataj. A në dhe zërë, njeri për shembul, kura i vogël, që do më thonë, se di ma natajnë? A është për 7 vjeqarin, topi, njësoj për 70 vjeqarin? Topin, shka lunë me ta. Nëse ka, ti mund shme qitë 40 vjetë me top mire, gjithë ditën. Ama normal, kura, normal. Njëri normal, i pjekt, me përgjithsi, ka gale akiretin, ka gale përgjithsijat, a thot, shumë po du me lujtë futbal. Jo, bëta, nuk thot që shto. Pse? Njëri thot, e, po, kur u bale ti, kur i kam 7 vjetë ke lujtë? Po, 70 i kam, thot mo. Nuk i kam 7. Ma na, qka i kam ledzun, top, kur i kam bërë 7 vjetë, nuk i ledzoj ma ato. Pse? Se unë jam njëri, fjala më ka po ndryshe. Fjala më ka po. Në ka po ndryshë. Andaj, pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i edukoj sahabët që ta dinë se Allahu Gjellë Gjellalu është afër. E qysh? Kuptoje. Andaj, thot i bën kaj me gjëzine, me deri gjusë halikin. Ndo njëherë, Kur'ani, na jep do mana në fjalë, nëse thot dikush, shprema, thot zdi. Nuk di. Ja këtu e kemi më konkret me kuptu. Kur na thojnë Allahu është afër robit, njërë me thot, po, portretizohen fizikisht. Nuk portretizohen. Që, kjo gota ju afrua kësajna. Që portretizohen? Allah nuk o kështu, hasha më kella. Allah është në arshin e vetë, mbi arshin e tina, është afër muslimanit kër i lutët. Qysh i gjanë kjo na? Allahu alem. Apo, Allahu edhe në mësvit. Andaj, prej besimet që duhet ta kemi parasysh vëllezër, është se Allahu xhelle xhelaluhu është afër robit pa u përzije. Dhe Sheikhul Islam ka pruar një shembull, sa më e kuptua, sa më e kuptua se lëvizjet e qenjeve janë dy forma. Lëvizjet e qenjeve janë dy forma. Forma e parë se Allahu vëllezër, kur dy qenjet lëvizin nga njëra tjetrës. Që ta perceptojmë më mirë. Për shembull, nëse e bartim gotën drejt mikrofonit edhe lëvizim mikrofonit, çfarë themi? Supozojmë edhe njëri me njëri, tu dit janë të lëviz drejt njëri tjetrit dhe afrohen, apo me një pikë. Kjo është lëvizja mundësia e parë. Dhe tjetra, njëra lëviz tjetra jo. Dhe thuhet në kelam janë afruar me njëra tjetrën. Ka dhënë për shembull, kemen të qarrabe ila Mekkete au haitil Ka'be. Ka dhënë për shembull. Thuhet, po kjo lëvizja domon, i themi kur dy trupa lëvizin afër njëri drejt njëri tjetrit, themi janë duke lëviz dhe janë duke afruar njëri tjetrit. Apo mirë. Lëvizja tjetër cila ka dhënë, mundësia tjetër afrimi cila kur vetëm njëra parë lëviz, tjetra nuk lëviz, prap thuhet janë afruar njëri tjetrin. Si për shembull, ka dhënë kur themi është afruar njëri Mekës. Është afruar njëri te Qabja. Dhe Qabja afruar Tina. Kur themi njeri jo afru me qabën dhe qabja afru me ketë, a ka lëviz qabja? Jo. Po ti afru është qabës, a lejohet gjusësisht me thanë, ju afru qabja që ti njerit? Po. Me si se ki ka shku të qabja? Ka thonë shembi Allahu është ma i larti. Kur Allahu thot, Allahu i afruhet robit, a i bje që Allahu lëviz si njeri? Jo. E afruhet robit. E afrohet robin të bare kjo e tala. Kjo sa për ta kuptu dhe dhe, qenja Zotit është shumë ma e madhe. Qenja Zotit është shumë ma e madhe. A dhe dhe këto janë, në vanë, kësa i thënë me dajek. I më kaimi thënë këto janë hudhë ngushta, zban me një pa ilmë. Si nga trohë. A në të shë plotë të tri, munohën më gjemë me një të mesele, o dhe zdi me dajë. Të janë me dajek, këto janë shumë hudhë ngushta, duhesh me gjeri njeri cili i njeftë mirë të mesele, edhe me të shpjeguar. Pra, me fjalë të shkurtra, apo, kjo është ajo që ka përmendur dietarët në emrin e Allahut te bareke ve teala El Qarib. Dhe manaja tjetër, mësimi tjetër, ka edhe shumë mësime, por se e përmendëm se do të ndalemi me surën El Baqara. Pse ka përmendur Allahu gjithë El Qarib në surën El Baqara? Kjo pjesa që ka thënë deri tash është shumë e rëndësishme, është shumë më e rëndësishme ndoshta në iman se sa kjo, por se kjo më e lehtë. Kjo çka do ta përmendim tash. Surën El Baqara. Në çfarë kontekste ka përmendur Allahu afrimin? Pra, kjo mesele është gjevab i pyetjes si ti afrohem Zotit. Si ti afrohem Zotit? Si ti afrohem Zotit është gjevabi në kontekstin ku ka ardhur ajeti në surën Al-Baqara 186. Para pas. Para pas. Çish ka ardhur Zot? Te shpia propozim, lexoje. Lexoje këtë surën Al-Baqara o shoma, lexoje domthon pita e ditë të agjërimit, dherë dhe përfundimi e agjërimit. Ja jo ledhina, amenu kutibë alaikum o sijam, dherë të u hejlë lëkum rrafëthu ilani nisaikum. Mes kësaj ka ardhë, unë jam nga të robëve. Kur ka ardhë e zërë? Dhe gjënë të amirë. Thëtë Allahu gjelluala, ja ajo he ledhina, amenu, kutibë alaikum o sijamu, kema kutibë ala ledhina min qablikum, leallekum, të takun. Ojë të cëtë këni besuar, i është ba ju e farz agjërimi, e lusë për Allahun të amëndësën me mëri Ramazanin, sikur që e kanë bas farz, para juve, kete kanë bas farz më agjërue, për të farar syje, më urujt, me urujt për dëshkimit Zotit Gjellë Gjellë. Pastaj ka përdojnë Allah, apo, e jemë më adudet, ditë të numruara, a, fa men kane min kumë më ridan, au ala seferin, fa iddetu min e jamin ukar, wa ala ledhine ju të likune hu fidjetun të amu miskin, فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم çka qallë zëm këta ditët e numëruara Ramazani Kurani zbritja e Kuranit dallimi argumenti agjëron e muajin. Kur t'jesh agjërushëm me Kur'an, e ke zbras qenjën pi epsheve, e ke morë fjallën e Zotit, fe inni qarib, unë jam gatë. A e kuptove? Nuk i afrohet Allahu e psharakit. Nuk i afrohet Allahu fasikit. Si afrohet. Dhe kjo dhe zë problemi maj madhi njerëzve që e mendojnë imanin muhabet goje. Thot kje e kish imanin e fort. Qishe morë vesh? Imanin vëzve me amel. Shekhu Lusamën të imi e thot, për shkak se Kur'ani e ka trajtua imanin me takva, ka zvita jetët kada kada. Ata që kanë menu se si ti besojt 1, 2, 3, 4 shpëton, ata i ndrojnë për dit. Andaj, ti e shenë se njërin e matin, për shemull, me, thot kiket mesele e ka taman. Të zotin nuk shpëtoj që shto. Të zotin nuk shpëtoj që shto. Andë dhe Shekhu Lusamën të imi e, prej e sharive dhe maturidive, dhe mu të zilive ka pas njerëzit devot shumë. Ju kanë tutë Allahot. Ju kanë tutë Allahot shumë. Dhe për këta Allahot ja ka majtë emrin. Imam Nevoi e shari. Imam Ibn Hajar e Skalane e shari. Një vëgjetar kanë nëna konë kujmë i takvëllëku. S'kanë guzu njerëzit me bo me kronë prezenca tina. Imam Nevoi ju kur kanë ejtë, me kronë s'ka mujtë me bo dikush. Njënë i thotë, a be e shari jaj. Jo, paraneve, jo me kronë. Jo me kronë. Darë që mëllë, Allah. Shë s'ki autoritet, nuk ki autoritet. Para i ulemave të muslimanve, të se të kam pas defekte për shimën teorike. Ama s'ka guzu dikush me bo me kronë prezencë të tina. Apo? Dërsa kur ka autoriteti i djetarëve të muslimanve, është ati se njëri për shimën full, ban gjuna, pëse? Nuk shë autoritet. Nuk shë autoritet. Të Allah u shpëtohet me takvallëk. Shikon, gazër. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Kur të pyesin robtit e mi për mua, thuj un jam gat. Kur ka ardhur kjo vëzër? Kur të jetë zbraz barku pi ushqimit, jo veç kaç, pi halalit. Pi halalit. Andaj vëzër mos na e morë mendja se ne mund më afru me Zotin me epshe. S'mund. Te Allahu afrohet vetë dhe kjo listë vëzër nuk ndron. Nuk ndron kurrën e kurrës. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vezër i është bë, megjithëse i dashur, për shembull. Pse pejgamberi ton sallallahu alajhi wasallam vezër nuk i ka thënë Allahu, unë ti du, fali ti pak çetu edhe hajde sa u kry. Ja. Ligjë. A do më afru po? Shtoje adhurimin. Për shembull. Çta kuptojnë? Kur ti e do dikan, çka bën? Për shembull, prindi kur e do njonin. I ka tre vlat. Njonin e kokën për shpirti. Njëni thot ti që baje të vullinë, apo? Që ti thot ti maje ti kamionin në kra, ti ti thot të ringat muaj qëto. Që kjo të ringat muaj, që ka i bje? Duhë në regull, sa ma shumë që e da, e privon prej barrave. E ne e shojnë në kura ndryshe. E ne e shojnë në kura ndryshe. Kanë e do ma shumë të Allahu Gjelluala? Muhammedin s.a.s. A është me që këtë leqë që shtu? Jo. E ka ngarku ma shumë ti. Pse o dhezër? Ligje ka. Pra, une du të kam mik të kom bo për nga merë. Ligje jema, të une mu avru veç me takë vëllëk. Nëse ajë se në ka thi, a e thejna na? Ja, së mujna me thi. Në përshemo, nëse ti nuk e falë namazin me disiplin, po disa dush me jepizor, po e dibe une që 20 vetë, u edhe 500 vetë. Së në afrohesh. Nuk afrohet njeri të zoti veç me takë vëllëk. Andaj agjërimi nisi, leallekum të tekun, ndoshta i ruën i Allahut, nga dëshkimi ti, unë jam karib. Andaj, e zbraz vetën për epsheve, e zbraz zemrën për tekave, e zbraz zemrën për shirkut dhe kufrit dhe nifakut dhe shjefacijes dhe hipokrizijes dhe gjelozijes dhe inatit dhe kokqarjeve, dhe kryelarsive dhe mos kokqarjeve për fejen, kete e bandë pasër, pasaj ndoshta të pranon. Mësë me të pranu, s'ki shka i banë. E këptoha? Që së pranon? Nuk të pranon, dhe zëtë. Defekt jo të na. Andaj, i bënkaj me zëzirë, pra thotë, Allahu e ka bolë liqë. Nuk i afrohet dikush ati pos me takvëllëk. Si kur të kish pas rrugë tjetër, do t'i ishte afru e kush? Se i idul khalqë. Ma i miri njerëzve. Si ja ka lecu ati, ja ka ranue. Andaj, për nga mirë, a.s. e ka pas farz mu falë natën, muslimanë se kanë pas farz. Me këshirë, thash, me këtë ligjin, rriti anësh, i bje kjo ndryshe, për Allahu gjë ka ligjë. Andaj, emri Allahut El-Karib, është ai cili është afër krejt dhe me kontrol dhe me ilm, ndërsa është afër robëve të vetë çka i do me dashuri dhe përkraje dhe ndihmë që jep robëve të vetë. Na lutemi Allahun te bareke ve teala, që Allahu na mundson mu kon të devotshëm, ti ruajmë Zotin te bareke ve teala, e lutemi Allahun xhelel xhelal që Zoti on te bareke ve teala, kujt që kemi çolluar Allahu të na shpërblej, kujt që kemi gabuar Allahu të na fal, e lutemi Allahun xhelel xhelal që Zoti on te bareke ve teala musliman kujt që janë të ndihmon, fuqara, skanor, Allahu t'i pasuron dhe t'i ndihmon, ndërsa pasenit, Allahu t'i ban të gjimert, aqulu qauli hadha, wa staghfirullahi li, wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim.